أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. ربنا افتح بالخير واختم بالخير. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. Rabbim, hayırlısıyla başlat, hayırlısıyla bitirt. Rabbim, kolay kıl, güç kılma. Rabbim, tamamına erdir. Rabbi, edhilni mudhala sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve cealli milletünke sultanen nasira. Rabbim, girdiğim yere sadakatle girdir. Çıktığım yerden imana sadık olarak, sana sadık olarak, Kur'an'a sadık olarak çıkar. Rabbim, bu sadakati bir ömre yayacak bir güç ver bana. Amin, amin, amin. Değerli Kur'an dostları, bu son dersimiz. Her başlangıcın bir sonu, her doğanın bir ölümü, her ayrılığın bir kavuşması, her kavuşmanın bir ayrılığı vardır. Bu alem böyledir. Alem kavuşmalar ve ayrılmalar alemidir. Onun için bugün bu ders 200. halkasını temsil eden 200 derslik ve tam dolu dolu 10 yıl süren bu projenin son dersi. İnşallah dersin sonunda sizlere bu konuda beyanda bulunacağım. Şimdi son dersimizin konusunu teşkil eden Felak ve Nas surelerinin önce tefsirini yapalım. Felak suresi, malumunuz, Kur'an'ın elimizdeki mushaftaki sıralamanın sondan ikinci suresi. Muavvizeten ya da muavvizeteyn diye de anılır bu iki sure. Sığındırma, iki sığındırma suresi. Yani Allah'a kötülüklerden, Allah'a şeytandan, Allah'a içgüdüden, Allah'a tüm ayartmalardan, Allah'a tüm vesveselerden sığınmanın talimidir. Onun için muavvizeteyn diye anılmışlardır. Felak aslında bir şeyden bir şey çıkarmak için yarmak manasına gelir. Fâliqul habbi ve'n-nevâ. Allah tohum ve tüm çekirdekleri yarandır. Niçin? Filiz çıkarmak için. Tabir caizse spermayı yarıp içinden insan çıkaran Allah, tohumu yarıp içinden başak çıkaran Allah, çekirdeği yarıp içinden ağaç çıkaran Allah, yokluğu yarıp içinden varlık çıkaran Allah, karanlığı yarıp içinden aydınlık çıkaran Allah, yani bir şey çıkmışsa onu bir çıkaran var demektir. Hiçbir şey kendiliğinden çıkmıyor. Kainattaki tüm tohumlar, tüm çekirdekler, tüm atomlar, tüm hücreler ve tüm canlıların en küçük birimi, her neyse o, biyolojik varlıkların en küçük birimi DNA mıdır? Molekül müdür? Hücre midir? Onun da altına inelim. Atom mudur? Onun da altına inelim. Nötron ve proton mudur? Onun da altına inelim. Kuark mıdır? Onun da altına inelim. Spin midir? Onun da altına inelim. Yokluk mudur? Hepsi, hepsi Allah sayesinde vardır. Allah sayesinde var olacaktır. Allah desteğini çekince yok olacaktır. Yok olmak aslında Allah'ın desteğini çekmesidir. İşte bu sureler, bu surenin ismi, Felak suresinin ismi böyle bir manaya geliyor. Nas ile birlikte Muavvizeteyn denildiğini, bu isimle anıldığını, hatta bu vasıfla anıldığını, daha doğru bir kullanım, söylemiştim. Felak suresi Mekki bir sure. Üslup ve muhteva olarak gerçekten de Mekke üslubu ve Mekke muhtevası kokuyor burcu burcu. Bu delili zaten. Surenin Medine'de nazil olduğunu söyleyenler olmuş. Hatta bu bir niza konusu olmuş. Fakat bunu sadece ve sadece ne üslubuna ne muhtevasına dayandırabilmişler. Sebebi nüzule dair rivayet edilen Lebid bin Asam isimli bir Yahudinin Allah Resulüne büyü yapma teşebbüsünden yola çıkarak böyle demişler. Oysa ki bu büyü rivayetleriyle bu sureler arasında doğrudan hiçbir ilişki kuran olmamış. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım çok yanlış. Felak ve Nas sureleri Mekke'de inmiş surelerdir. Hem de Mekke döneminin ilk yıllarında inmiş. Yani yaklaşık sırası sure sıralamasında 23-24. Sıralara düşen surelerdir. Arka arkasına indirilmiştir. Onun için bu sureler üzerinden bir takım sihir rivayetlerini onaylamak mümkün değildir. Kaldı ki Lebid bin Asam, yani Yahudi büyücüye dair bu büyü girişimi, sihir girişimi nüzul sebebi sayılamaz demiştim. Çünkü bu girişimi bize rivayet eden haberler dahi bu surelerle doğrudan bağ kurmazlar. Kaldı ki Ata ve Hasan el-Basri bu surenin Mekke'de nazil olduğunu ısrarlı olarak söylemişler. Hatta İbni Abbas ve onun meşhur talebesi İkrim'e de aynı kanaattedirler. Kur'an, Hazreti Peygamber'e yönelik her tür sihir girişimini zaten reddetmiştir. Çünkü ona sihirli, sihre uğramış, meshur ya da sihirbaz manasına gelecek, bu anlam alanına dahil olabilecek her türlü suçlama müşriklerden gelmiştir. Sihirlenmiş, büyülenmiş. Böyle bir suçlamayı nasıl kabul edilebilir? Onun için Kur'an İsra suresinin 47. ayetiyle bu tür suçlamaları kökten reddeder. Daha baştan reddeder. Hazreti Osman tertibinde sure Fil suresi ile Nas sureleri arasına yerleştirilmiş. Bu da yaklaşık nübüvvetin 2. yılına denk gelebilir. Yani tahminen böyle söyleyebiliriz. Surenin konusu gerçekten müthiş, inşai bir sure aslında. Her şeyden evvel bu sure insanın, muhatabının görünür görünmez şer tasavvurunu inşa ediyor. Yani aslında ihlasın bir boyutu bu. Tıpkı Kafirun suresi gibi İhlas suresinin devamı saymak lazım. Felak ve Nas suresini. Çünkü tevhid ile ilgili bu iki surede. Felak ve Nas gerçekten de tevhid ile ilgili. Konusu tevhiddir desek yanlış olmaz. Tevhidle ne alakası var? Diyecekseniz eğer surenin tefsirinde bunu birer birer göreceğiz. Muhatabı inşa eden bir sure bu. İnsan iradesini inşa ediyor öncelikle. İnsan iradesinin görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen karşısındaki duruşunu inşa ediyor. Genellikle insanoğlu görünmeyen ve bilinmeyene karşı zaaflıdır. Bir şeyi görmüyor ya da bilmiyorsa bilinmeyen insanoğlunu korkutur. Korkar. İnsanoğlu karanlıktan korkar. Karanlık şer olduğu için mi? Hayır. Karanlık niye şer olsun ki? Zaten Kur'an onun için geceye yemin eder, döner döner. Karanlık da Allah'ın bir mahluku. Tıpkı aydınlık gibi. Bizatihi şer yoktur ki zaten. Şer cevherde değildir, şer arazdadır. Niye? Bizim onu algılayış tarzımızdadır şer. Veya onu kullanış tarzımızdadır. Mâ hulika lehine. Yani yaratılış maksadına aykırı kullandığınızda bir eşyadan şer zuhur eder. Mâ hulika lehine, yani yaratılış amacına uygun kullanın, şer zuhur etmez. Aslında en kötü nedir diye sorsak veya kötü sıralamasını yap desek, mesela varoluş itibariyle, eylemsel değil tabii ki, varoluş itibariyle hemen aklımıza o pis hayvan gelecektir, domuz. Aslında özü itibariyle domuzun yemek şerdir. Yoksa domuzun kendisi şer değildir. Domuz muhteşem bir pislik temizleyicidir. Muhteşem bir sterilize edicidir. Muhteşem bir temizleyicidir. Allah mahulika lehini öyle yaratmıştır. Yaratılış amacına onu yüklemiştir. Ama bunun için yaratılanı alır da yemeye kullanırsak işte o şerdir. Dolayısıyla şerlik eşyanın tabiatında yoktur. Teodise en eski bir felsefe problemidir. Ben burada teodiseye girmek istemiyorum tabii ki. Yani kötülük asli midir, fer'i midir? İyi ile kötünün tabiatı ve mahiyeti nedir suali felsefenin tartıştığı bir konu olmuş. Benim buradaki konum o değil. Ama Kur'an bize bu konuda ne diyoru elbette ki sorup cevaplandırmaya çalışıyorum. Bu manada insan karanlıktan korkar dedim. Karanlık misali aydınlatıcı bir misal. Karanlık kötü olduğu için mi? Hayır. Bilinmez olduğu için. İçinden ne gelir bilinmez. Karanlıktan ne çıkar bilinmez. Ya cin çıkarsa, ya şeytan çıkarsa, ya gulyabani çıkarsa, ya düşman çıkarsa, ya. Çünkü insan zihni üretmeye başlar orada. Ve karanlık aslında bilinmediği için korkunç bir şeye dönüşür. Aslında burada kötü olan şey karanlık değil. Kötü olan şey bilinmemektir. Cehalettir. Cehaletimiz zihnimize oyun oynatmaya başlar. Üretim başlar içeride. Çünkü korku getirir cehalet. Cehaletten dolayı içimize düşen korku bu sefer vehme dönüşür. Evham üretmeye başlarız. Ürettiğimiz evham ne kadar inandırıcı olur veya kendimizi o evhama ne kadar kaptırırsak artık gözümüzün önünde o da oynamaya başlar. Olmayan şeyler oynamaya başlar. Hareket etmeye başlar, hatta konuşmaya başlar. İllüzyon görürüz, sesler duyarız. Peki bütün bunların arkasında ne var? Korkumuz. Korkumuzun arkasında ne var? Bilinmezlik. Bilinmezliğin vehme, vehmin işte dalalete dönüştüğü yerdeyiz. Ve bu sefer karanlıktan sığınmak için karanlığı tanrılaştırma başlar. Şer ilahı. Madem karanlık korkutuyor insanı, bu kadar korkuyoruz, o zaman korkuttuğuna göre kötülük ilahı olmalı. Haydi tapalım. Şerrinden emin olalım. İşte insanlık tarihinde karanlığı şer ilahı olarak, bilinmeyeni şer ilahı olarak putlaştırma böyle başlamıştır. Ve bu sureler aslında bunun panzehiridir. Muhteşem bir panzehir. Bilinmeyene karşı, görünmeyene karşı panzehir. İstiazeyi öğretiyor bu sure. Bilinmeyen tarafından insan idrakinin, Allah'ın en büyük nimeti olan akıl ve iradenin esir alınmasına karşı bir tedbirdir bu. İstiaze. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm de bir istiazeydi. Hatırlayalım. Fe izâ qara'tel Kur'âne festeiz billâhi mineşşeytânirracîm. Evet. Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Şeytandan Allah'a sığın. Çünkü bilinmeyen, görünmeyenin şerrinden görünmeyen ve bilinmeyene sığınılmaz. O mahluktur. O da senin gibi bir yaratılmıştır. Allah'a sığın. Allah'a sığın ki korkunu istismar edip sana karşı kullanmasın. Allah'a sığınırsan Allah korkunu istismar etmez. Çünkü insanı istismar etmeyen tek varlık Allah'tır. İstismar edip de elinde ne çıkar olacak Allah'ın? Allah insana muhtaç değil. Yarattıklarına muhtaç değil ki. Es-Samet o. Değil mi? Bir önceki derste Tevhid suresini işlerken Allahus-Samed'i işlemedik. Es-Samet. Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil. Dolayısıyla istismarı önlemedir istiaze. İşte bu sure bize istiazeyi öğretiyor. Kul e'udhu bi rabbil felak. Cahiliyenin kötülük tanrısı yerine koyduğu aslında geceye, gecenin yarılışına, gecenin doğurduğu şeye, gecenin sonuna bir atıf var surenin ilk ayetinde. Ayete gelince o tefsiri yapacağız inşallah. Şimdi suremize geçebiliriz. Bu girizgahtan, bu ön sözden sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. Kul e'udhu bi rabbil felak. E'udhu bi rabbil felak. Ben Felak'ın Rabbine sığınırım. Cümle bu. Fakat başına bir kul gelmiş. Tıpkı kul huvallahu ahad'de olduğu gibi. Kur'an'da 5 veya 6 surenin başında kul gelir. Cin suresinin başında gelir. Felak'ın başında gelir. Nas'ın başında gelir. Kafirun'un başında gelir, İhlas'ın başında. Demek ki 5 sure, yanlış hatırlamıyoruz. Ve kul, ihbarı inşaya dönüştürür, haberi inşaya dönüştürür. Ne demektir bu? Ey muhatap, ben seni inşa edeceğim, sıkı dur. Veyahut da sıkı dur olmadı. Kendini bana teslim et, ben seni yoğuracağım. Kollarıma bırak. Ey kul kendini, vahyin kollarına bırak. Vahiy seni yoğursun, vahiy ustan olsun ki sen de hayatın ustası olasın. Kulün anlamı budur. De ki, buyur ya Rabbi. De ki dedin, diyelim. E'udhu bi rabbil felak. Felakın Rabbine sığınırım. Sığınmak istiazedir. Ki, e'udhu besmele çekerken, Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm derken de sığınırız. Allah'a sığınırız. Hiçbir şer güce sığınmayız. Şer güce sığınmak ne demek? Düşmana sığınmak. Allah Allah. Düşmana da sığınılır mı diyeceksiniz? Akıllı adam düşmana sığınır mı? Etrafımızda insanoğlu tarih boyunca ve bugün de o kadar çok görüyoruz ki. Tamam, görünür düşmana sığınmaz. Ama görünmez düşmanına sığınan o kadar çok insan görüyoruz ki. Rabbimiz işte neden siz görünür düşmanlara sığınmamakta bu kadar akıllıyken, görünmez düşmanlara neden bu kadar kolayca sığınıyorsunuz? Eğer görünmez düşmana sığınırsa onu tanrılaştırmış olur. İşte bu. Gizli veya açık şirke dönüşür. Bu ihlasa aykırıdır. İmanda ihlasa. Tevhide aykırıdır. Tevhidi parçalar bu. Zaten bu surelerin maksadı da bu. E'ûzü bi Rabbil felak. E'ûzü. Akla abdest aldırmaktır istiade. Akla abdest aldırmaktır. Akıl abdest alır mı? Alır ya. Aklın abdest suyu, abdestin abdest suyundan farklıymış. Demek ki düşüncenin de kirlenmesi söz konusu. Değil mi? Duygunun da kirlenmesi söz konusu. Duygu ve düşünce kirlenirse korkunç bir iç kirlilik oluşturur. Artık o insandan sadır olan cümleler temiz olmaz. Akıl kirliyse o aklın ürettiği nasıl temiz olur ki? Akıl kirliliğinden bin beter olan duygu kirliliğidir. Hele duygu kirlenirse. Akıl kirliliğini onarmak daha kolaydır. Duygu kirliliğini onarmak çok zordur. Onun için duygusu kirli insanlardan çok korkmak lazım. Nasıl emin olacaksınız ki? Duygusu kirli. Size bakarken iç dünyasında kirli bakar. Sizi süzerken kirli süzer. Akıl kirliliği sözde belli olur. Anlarsınız oradan, hatta düzeltirsiniz. Bak, senin aklın kirlenmiş. O sözlerine yansıyor. Bu kirlilik de şurada, şurada, şurada. Şunu düzelt dersiniz. Ya duygu kirliliği? Onu saklayabilir insan. Onun için duygu kirliliği çok daha beter bir kirliliktir. İşte bu ayetler, bu sureler, Felak ve Nas, akıl ve duygu kirliliğini arıtmanın yöntemini bize öğretiyor. Müşrikler bilinmeyene sığınırlardı. Cinlere sığınırlardı. Aslında cinler bu manasıyla bilinmeyen manasına. Bilinmeyen ve görünmeyen. Çünkü insanoğlu cinlerle muaşeret kuramadığı, iletişime ve ilişkiye geçemediği için insanoğlu için bilinmezliğini korurlar. Bu manada müşriklerin cinlere, yani bilinmeyene sığındığını Kur'an'dan öğreniyoruz. 72. surenin 6. ayetinden öğreniyoruz. Oysa insan bilinmeyenden Allah'a sığınmalı. İşte bu ayet bunu söylüyor. Bilinmeyenden Allah'a sığın ki şerrinden emin olasın. Yoksa bilinmeyenden bilinmeyene sığınırsan neye sığındığını ne bileceksin? Bu bir totoloji. Sığınıyorum neye? Bilinmeyene. Neden? Bilinmeyenden. İki bilinmeyenden bir bilinen çıkar mı? Dolayısıyla Allah'a sığın. Yani karanlıktan korkma. Allah'a sığınırsan ne olur? Allah semavatın ve arzın nuru olduğu için, varlığın nuru olduğu için yüreğinde bir ateş yanar. Bir ışık yanar. O ışıkla bakarsın. Artık baktığın yeri aydınlatırsın. İşte vahiy, insanın karanlık aklına bir ışık yakıyor. Karanlık yüreğine bir ışık yakıyor ve artık bilinmeyen onun için korkulur olmaktan çıkıyor. Korkmuyor. Felak, yokluktan varlığın çıkışını temsil eder aslında. Bu manada tercüme edersem ayeti şöyle çevirebilirim. Kul e'ûzü bi rabbil felak. Yokluktan varlığa çıkaran, yokluktan varlığı çıkarmak için yokluğun ağzını yaran, yokluk çekirdeğinin ağzını yaran Allah'a sığınırım de. Evet. yokluktan veyahut da yokluk karanlığını yarıp varlık sabahını çıkaran Allah'a sığınırım. Bu daha da oturdu. Böyle meallendirebiliriz. Tohumdan filizin çıkışı gibi. En'am suresinde öyle buyuruluyor ya. İnne Allahe fâlikul habbi ven nevâ. Allah tüm tohum ve çekirdekleri yarandır. Hiç şüphesiz o Allah'tır. Diyeceksiniz ki tohum ve çekirdekler kendi kendine yarılıyorlar. Demezsiniz biliyorum. Çünkü siz müminsiniz. Mümin eşyaya kendiliğinden faillik vermez, öznelik vermez. Allah desteğini çekerse hiçbir tohumun ağzı açılmaz. Hiçbir çekirdeğin içinden ağaç çıkmaz. Hiçbir tohumdan başa çıkmaz diyor. Böyle diyor. Her açmış tomurcuk Allah'ı gösterir diyor aslında. Her açmış çekirdek, her ağaç, her filizlenmiş başa durmuş filiz Allah'a bir işarettir diyor. Aslında bu ayet. Allah evet. Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak. Neden? Neden sığınırım? Yarattıklarının şerrinden. Yarattığı her şeyin şerrinden. Ma halak, o maya hepsi girer. Canlı, cansız, şuurlu, şuursuz, ma üzerine dilcilerin getirdiği yorumlar, tüm mülahazalar bir tarafa. O ma'nın içine hepsi girer. Fahval hitap sözün geliminden zaten bu da anlaşılıyor. Peki şer yaratılan şeyin aslında mı var? Girişte de söylemiştim. Hayır. Şer yaratana ait değildir. Onun için yaratana isnat edilmemelidir. Zaten burada gördüğümüz gibi bakın. Min şerri ma halak. Yarattıklarının şerrinden. O yaratmış, hayır olarak yaratmış. Çünkü Allah hayırdır. Vallahu hayrun ve ebka. Hatta hayrı Esma-ül Hüsna'dan olarak niteleyen alimlerimiz vardır ki doğrudur. Çünkü bizzat Allah'a izafetle kullanılmıştır. Allah'a isnatla kullanılmıştır. Dolayısıyla o hayırdır. Hayırdan hayır sudur eder. Tüm varlıklar özünde, cevherinde hayırdır aslında. Zaten cevherine irca ettiniz mi, varlıklar arasındaki fark da kalkıyor ki. Tüm görünen varlıkları ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Şu görünen varlıkları ta atomuna irca ettiğinizde hepsi vücutta aynı köke dönmüyor mu? Aslında mevcutta farklılaşıyor, vücutta değil. Vücuda çevirdiniz mi? Aynı oluyor. Onun için hayırdır varlıklar. Peki şer nededir? Özünden kaynaklanmaz cevherinden, arazından kaynaklanır. Ona arız olur şer. Şer onun için görecedir, nisbidir, relatifdir. Ma hulika lehine uygun kullanılmayan bir şeyden zuhur eder mesela. Yaratılış amacına uygun kullanılmayan. Yaratılış amacına uygun kullanmadığınızda ondan şer zuhur edebilir. Bir şey niçin yaratılmıştır? İşte şunun için, şurada dursun diye. Siz bunu buradan alır buraya koyarsanız zulüm olur. Zulüm eşyayı yerinden etmektir. Hikmet eşyayı yerine koymaktır. Zulmederseniz o orada şer üretmeye başlar. Aslında şer onun kendisinden üremez. Sizin onun yerini değiştirmenizden dolayı ürer. İnsan da öyle değil. İnsanı Allah şer olsun diye değil, hayır olsun. Hatta en hayırlı olsun diye yarattı. Öyle değil mi? Ahsen-i takvim üzere. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Adem oğlunu kat kat ikram etti. Peki ne yaptı? İnsan yaratılış amacına aykırı davrandığında başlıyor şer kaynağı olmaya. Şer üretmeye. Peki insan şer üretmek için mi yaratıldı? Değil. Şer üretiyorsa insan şerdir diyebilir miyiz? İşte bunu diyemeyiz. Pavlusyen Hristiyanlık bunu dediği için insanlığın başına bela oldu. İslam insan aslen iyidir der. Taban iyidir der. Fıtraten iyidir der. Çünkü Allah'ın üzerinde yarattığı fıtrat iyilik üzeredir. İyi fıtrattır. O sonradan kötüleşir. Terbiye edilmez, kötüleşir. Yanlış çevre kötüleştirir. Yanlış yere konur, kötüleşir. Vesaire. En iyi bozulunca en kötü olur. Ama bozulunca. İşte bu manada eşyanın cevherinde yoktur kötülük. Ona arız olmuş bir şeydir. Ve Rabbimiz de zaten eşyadan kötülük zuhur etmesin diye bize eşyayı yerli yerine koymamızı ister. Hikmetli davranmamızı ister. Gece örneğini vermiştim. Gece korkutur demiştim. Fakat gecenin içinde korkacak bir şey olup olmadığını bilmiyoruz. Zaten korkmamızın sebebi de bilmememiz. Peki burada söylenen kul e'udhu bi rabbil felak. Yani felak aslında gecenin en zifiri vakti. En zifiri vakti. En zifiri gece. Fakat zaten hemen devamında وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ geliyor. Orada işleyeceğiz bu zifiri karanlığı. Fakat biz قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ gecenin artık şafağa döndüğü o zifiri vaktine neden Allah'a sığındığımız üzerinde durursak bilinmeyen tanrılaşmasın diye. Bilinmeyen karşısında insanoğlu acizleşmesin. Bilinmeyeni evhama dönüştürmesin diye. Yani o da Allah'ın yaratığı, o da Allah'ın mahluku. Niye hemen çözüldün ey insan? Bilmeyince niye hemen böyle kendine karanlığı tanrı ettin? Bilinmeyeni tanrı ettin? Hele bir dur. Allah yokmuş gibi bakma. Allah yokmuş gibi konuşma. Allah yokmuş gibi davranma. Eğer varlığın sahibinin Allah olduğuna iman edersen geceden korkmazsın. Çünkü onun için gece yok ki. Senin için gece var. Onun için bilinmeyen yok ki. Senin için bilinmeyen var. Onun için görünmeyen yok ki. Senin için görünmeyen var. Sen görmüyorsun diye o da mı görmüyor? Sen bilmiyorsun diye o da mı bilmiyor? Peki niye yarattı? O zaman beni korkutma ya Rabbi. Ben korkarım. Korkar olduğumu sen de biliyorsun dersen acziyetini anla, öğren de haddini bil diye geceyi bilinmezliği yarat. Yani havalanma. Bak gözün sınırlı, kulağın sınırlı, bakışın sınırlı, sen sınırlısın, aciz bir varlıksın. Bilmiyorum diye geceden bile korkuyorsun. O zaman niye hava atıyorsun? Niye Allah'a baş kaldırıyorsun? Geceden korkanın haline bir bak. Bir taraftan Allah'a karşı diklenirken öbür taraftan geceden korkuyor. Garipsin ey insan. Çok garip. İşte aslında bize söylediği çok şey var sure. Min şerri ma halak. Şerden mahluka değil halikası. Zımnen bu. Ve min şerri gâsikin izâ vegab. Ve aklı, iradeyi bastırdığı zaman, izâ vegab, bastırdığı zaman zehirli, zifiri bir karanlığın, cehalet karanlığının şerrinden Allah'a sığınırım de. Tabii o cehalet açılım. Çünkü burada gâsik aslında zifiri karanlık manası verilmiş ama içinde zehirlilik var. İçinde soğukluk var, korkunçluk var. Buz gibi bir karanlık diye çevirebilirim. Zehirli bir karanlık diye çevirebilirim. Korkunç bir karanlık diye çevirebilirim. İbnül Enbari El-Eddad isimli kitabında bu kelimenin kökünün Türkçe olduğunu söylüyor. Yani Türkçeden Arap diline geçmiş, oradan da Kur'an'a, vahyin dilinde kullanılmış bir kelime olarak söylüyor. İlginçtir. Yani burada kokuşmuşluk da var bunun anlam alanında. Kokuşmuşluk, zehirlilik, buz gibilik, korkunçluk. Evet, öyle bir karanlık. Neden bu? Çünkü bilinmiyor. Aslında bilinmezin içinde ne varsa bu karanlığın içinde de o var. Onun için وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ buz gibi zehirli bir karanlığın, öyle çöken, iyice bastıran karanlığın şerrinden Allah'a sığınırım de. Burada iradeyi bastıran diye anlıyorum ben. İnsanın içindeki karanlıktan bahsettiğini düşünmek çok daha doğrudur. Çünkü Rabbimizin vahyi bizim ölümlü tarafımızı değil, ölümsüz tarafımızı dile getirir. Onun eczanesi bizim ölümlü tarafımız için değil, ölümsüz tarafımız içindir. Dolayısıyla iradenin karanlığı, cehalet karanlığı, cahiliye de onun için cahiliye değil miydi? İçine vahyin doğmadığı bir insan, karanlık bir insandır. İçine vahyin doğmadığı bir akıl, karanlık bir akıldır. İçine vahiy güneşinin doğmadığı bir kalp, karanlık bir kalptir. Dolayısıyla aslında ışığın kaynağı Allah'tır. Allahu nuru semavati vel ard. Allah semavat ve arzın nurudur. Onun için Allah'a sırtını dönen karanlıkta kalır. Allah'a yüzünü dönen aydınlanmış olur. Ve içinden aydınlanmayan da dışını aydınlatamaz. İçinden aydınlanan dışını aydınlatır. Buradaki vav mesela anlamına alınabilir mi? Yani bir örnek vereyim. Mesela neden Allah'a sığınmak lazım? İşte birincisi bu. Yani zifiri. İnsanın iradesinin üstüne çöken zifiri cehalet karanlığının şerrinden Allah'a sığınmak lazım diye anlaşılabilir. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ve yine düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınırım de. Evet. Yani Rabb'e sığınırım. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ'tan başladı. Onun için hep oraya atıf yapacağız. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ النَّفَّاثَاتِ iki manaya da gelebilir. Bunu kelime müennes diye, dişil diye, düğümlere üfleyen kadınların şerrinden şeklinde hep anlaşılıyor. Yok. Arap dilinde bu kalıp erkek veya kadını ifade etmeksizin mücerret olarak da kullanılır. Allame. Çünkü neffasatın tekili neffasedir. Neffase. Allame gibidir. Allame kadın için söylenmez. Erkek için de allame denir. Bugün de kullanılıyor. Bakınız allame falan. Allame razi. Allame şatıbi. Onun için allame mutlaka kadın olmaz. Kadın da olabilir, erkek de olabilir. Fark etmez. Eğer bunun tekili neffase ise, neffase, neffasat onun çoğulu. Ama kadın için de kullanılabilir, erkek için de kullanılabilir. Bu nedir aslında? Düğümlere üfleyen. Aklın kör düğümleri olmasın bu. Bir üstteki ayeti tefsir ederken andığımız o karanlıktaki aklın kör düğümleri. Eğer bunun neffasatı ille de dişil olarak alırsak, karşıt cinsin içindeki kör düğümleri, karanlıktaki kör düğümleri, karanlık içindeki yüreğindeki kör düğümleri üfleyerek onu saptıran, cinsellikle onu yolundan çıkaran kadınların şerrinde veya erkeklerin şerrinde. Çünkü insanların içindeki karanlıkta kör düğümler atmak daha kolay olur. Kadın ve erkek eğer birbirlerine şeytan gibi yaklaşırlarsa birbirlerinin duygularını karıştırırlar, bulandırırlar. Bu duygu bulandırmaya bir kinaye olmasın? Neden olmasın? Neden olmasın? En'am suresinin 112. ayeti ışığında anlarsak eğer bu ayeti. birbirlerine vahyeden insan ve cin şeytanlarından bahseder En'am suresinin 112. ayeti. Birbirlerine vahyeden şeytan ve insan, cin ve insan şeytanları. Evet. Tamam, cinleri geçtik. İnsan şeytanları birbirlerine nasıl vahyederler? Neyi vahyederler? Yüreklerine neyi fısıldarlar? Duygularını karıştırmak için. Niçin yaparlar bunu? İnsanın içindeki duyguları karıştırmak için. İnsanın duygularını kirletmek için yaparlar. Kadın ve erkek birbirlerinin cinsiyetlerini kullanarak birbirlerinin duygularını karıştırıyorlarsa tam da Felak suresinin işte bu ayeti o durum içindir. Birbirinin duygusunu karıştırmak. Göğüslere vesvese verenler, Nas suresindeki bir sonraki suredeki 5. ayeti hatırlayalım. Yuvesvisu fi sudurin nas. Göğüslere vesvese verenler. Nedir bu işte? En'am suresindeki 112. ayette söylenen şeydir. Yani birbirlerinin duygusunu kirletenler aslında. İçine kör düğüm atıyorlar. Allah düğümleri çözüyor, şeytan düğüm atmaya çalışıyor. Vahiy düğüm çözüyor, şeytan düğüm atıyor. Akıl ve kalp, duygu ve düşünce fark etmez. Buna umut tacirleri de girer. Duygu kirletenler de girer. Mesela insanların umutlarından yola çıkarak, umut tacirliği yaparak fal bakıyor. Ne de masum duruyor değil mi? Veya sihir yapıyor. Umut tacirliği. Muhabbet muskası yazacakmış. Umut tacirliği. Bakın, kendince bir düğüm atıyor. Nedir? Mukallibul kulub olanın Allah olduğunu unutmaya ve unutturmaya çalışıyor. Kalpleri evirip çeviren Allah'tır. Kalbi Allah'tan bağımsızlaştırmaya çalışıyor. Kalbin üzerinde Allah'ın otoritesini yok etmeye çalışıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar derinlere gidiyor olayın ucu. Evet. Yine cinselliği kirleten, kadın ve erkeğin masum cinselliğini kirleten her türlü karşıt cinsin bulandırması ve duygu kirliliği de bu çapta, bu çerçevede anlaşılmalı. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Rabb'e sığınır. Evet. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ dedi ya. Evet. Ben de اَعُوذُ بِرَبِّ diye devam ederim. Neden? مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ Haset ettiği zaman. Demek ki haset etmediği zaman hasetçi şerli olmuyor. Aslında burada hasedin her insanın içinde potansiyel olarak uyuyan bir yılan olduğunu da söylemiş oluyor. Ama bu yılanı uyandırmadığımız sürece sorun yok. Fakat haset yılanı uyanırsa ne oluyor? Sokuyor. Kimi sokuyor? Aslında sırf haset ettiğini değil, kendini sokuyor. Onun için haset... Aslında haset eden için bedduadır, haset edilen için duadır haset. Ve hasedin özünde ne vardır biliyor musunuz? Allah'a sen işi bilmiyorsun demek. Haşa. Kime neyi nasıl vereceğini bilmiyorsun demek vardır. Yani ya Rabbi, sen kime neyi vereceğini bilmemişsin, ben söylüyorum. Falana vermemeliydin. Falana onu vermemeliydin. Evet. Haset budur işte. Haset Allah'ın işine burun sokmaktır. Haddini bilmeden. Ve özünde Allah'a itirazdır. Çünkü itiraz etmiş oluyor. Hasedin ilacı nedir? Duadır. Haset eden haset ettiğine dua ederse hasedin ilacı bu olur. Kurtulmuş olur. Kıskançlık değildir haset. Kıskançlık gayrettir. Gayret ise elindeki değerin kıymetini bilip onun üzerine titizlenmek ve aşırı titremektir. Tabii aşırı olduğu zaman hastalık derecesine dönüşür. Haset bende yok, onda da olmasın demektir. Bende var, onda olmasın demeye Kur'an lisanında buhul denir. Bakil. Onunki benim olsun demeye şuh diyor Kur'an. Onunki benim olsun. Bu iki derece daha üstü, daha ötesi, daha alçağı mı demeliydim? Evet. Dahası gıpta onda var, bende de olsun. Buna gıpta diyoruz. Bende var, onda da olsun. Buna sehavet diyoruz. Cömertlik. Kur'an lisanında ne neye tekabül eder onu söylüyor. İsar benimki onun olsun. Bu da varmış. Bu da varmış. Buna ithar diyor Kur'an. Dahası da var. Cud bende yok ama onda olsun. Buna da cud diyor. Evet. Bir dahası var. Fakr. Onda yok. Madem bende de olmaz. Benim elimdeki de yok olsun. Buna da fakr diyor işte. Aman Allah'ım. Hepsinin ayrı bir ismi var. Rabbimiz bizlere ahlak-ı hamide versin. Rabbimiz hasedin ve hasetçilerin şerrinden emin etsin. Tüm hasetçilerin şerrinden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırız. Gerçekten de haset insanı içerden ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi bitiren en ağır hastalıklardan biridir. Rabbim bizleri muhafaza etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas suresi. Evet, değerli dostlar. Nihayet. Felakla birlikte Muavvizetan diye anıldığını söylemiştim. Mekki bir sure. Felak ile tevhid arasına yerleştiriliyor. İhlas arasına yani. Musaf'ın en son suresi olduğunu biliyoruz. Ve Kur'an, elimizdeki mushaf Allah'ın adıyla başlıyor, insanlığın adıyla son buluyor. Nas ile son buluyor. Bu aslında vahyin yönünü göstermiyor mu? Vahiy Allah'tan insanlığa bir bildiridir. Vahyin başı arşta, ayakları yerdedir. Başı Allah'ı, ayakları ise Nas'ı gösterir. Allah'ın adıyla başlayıp İnsanlığın adıyla, Nas ile bitmesinin aklımıza düşürdüğü şeyler bunlar. Felak'ta Felak'ın Rabbine sığınmıştık değil mi? Öyle emredilmişti. Burada da insanlığın Rabbine sığınıyoruz. İnsanlığın Rabbine. Felak'ta bir tek şeyden sığınmıştık, geceden. Burada ise görünen görünmeyen cin ve şeytan, insan ve şeytanlarından Allah'a sığınıyoruz. Peki burada tek bir şeyden Allah'ın üç sıfatına sığınıyoruz. Nelere onlar? Melikin nas, ilahin nas. Evet. Rabbin nas. Evet. Rububiyete sığınıyoruz. Melikiyete sığınıyoruz. Uluhiyete sığınıyoruz. Allah'ın uluhiyetine, Allah'ın melikiyetine, Allah'ın rububiyetine sığınıyoruz. Yani bir üstteki surede üç şeyden Rabbe sığınırken burada tek şeyden Allah'ın üç vasfına sığınıyoruz. Bu da ilginç. Dahası toplumdaki şeytanlara karşı Allah'ın insana yettiğini gösteriyor bu sure. Buna insanlık şahit olmadı mı? Allah'ın Resulüne Allah'ın yettiğini gösteren bir sure bu ve buna da biz şahidiz. Bugün İslam'ın 1400 yıllık serüveni bize bunun açıkça gösteriyor. Sözün özü Allah kendisine sığınanı kendi nefsinin şerrinden. Yani sığınan insanı kendi türünün şerrinden de korur. Kendi türünün şerrinden. Sadece başkalarının şerrinden korumaz. Kendi türünün, insan türünün şerrinden de korur. Allah'ın insan topluluğunun Rabbi oluşu, toplumda ilahi terbiyeye muhtaçtır demektir. Evet. Çünkü Rabbun Nas değil mi? İnsanlığın Rabbi. Bu ne demek? Toplumun Rabbi. Toplum da ilahi terbiyeye muhtaçtır demek. Tıpkı fertler gibi toplumların da ilahi terbiyeye muhtaç olduğunu ifade ediyor aslında bu sure. Ra'd suresinin 11. ayetini burada tam hatırlamanın zamanı. Ne diyordu? İnne Allahe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusi. Bir toplumu oluşturan bireyler kendi iç dünyalarını değiştirmeden Allah o toplumun tamamını değiştirmez. Bu toplumsal değişmenin yasasıdır. Bu girizgahtan sonra, temhidden sonra şimdi surenin tefsirine girebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas. De ki, insanlığın Rabbine sığınırım. Toplumun Rabbi, insan topluluğunun Rabbi, insan türünün Rabbi. Burada tek gelmemiş, tek insan gelmemiş. İnsanlığın Rabbine sığınırım. Devam ediyoruz. Melikin nas, neden Rabbine sığınırım? Çünkü Rab, insanı insan eden tek varlıktır da onun için. Eğer Rabbin rububiyeti olmasaydı insan, canlılar içinde en vahşi hayvan olacak. Onun rububiyeti sayesinde canlılar içinde en cins, en iyi olmayı bırakın, yaratılmışların en şereflisi oldu. Onun için bir Rabbin Nas, rububiyeti. Melikin Nas, daha neye sığınırım? İnsanlığın melikine, yani sultanına, yani yöneticisine. Daha neye sığınırım? İlahin Nas. İnsanlığın ilahına, burada rububiyet, melikiyet ve malikiyet, uluhiyet yer almış. Üç ayeti birden görmek lazım burada. Her biri öncekini açıklar. Çünkü vavlar atfı beyandır. Aslında vav yoktur burada, özür dilerim. Ama birbirine atfı beyan olarak atfedilmiş. Vavsız, mücerret olarak. Fakat atfı beyandır. Atfı beyan ne demek? Bir sonraki bir öncekini açıklar demek. Mesela ilah kimdir? Melik olandır. Melik kimdir? Rab olandır. İnsanın ilahı kimdir? İnsanı yönetendir. İnsanı yöneten kimdir? İnsanın Rabbidir. Yani üçü de birbirini açıklar. Allah sade yaratmaz. Bu üç ayetin verdiği. Aynı zamanda yönetir. Aynı zamanda terbiye eder. Onun için bu neyi ret? Nihilizmi ret başta. Hiççiliği ret. Yani insan anlamsız ve amaçsızdır diyen her tür felsefi düşünceyi kökten reddediyor. İnsan anlamlıdır ve amaçlıdır. İnsan bir amaç için var edilmiştir. Daha neyi ret? Bu hümanizmi rettir. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyen hümanizm. İnsan her şeyin ölçüsü değildir. Her şeyin ölçüsü insan olursa hiçbir şeyin ölçüsü olmaz. Çünkü hiç kimse hiç kimseyi takmaz. 6,5 milyar doğru olur o zaman. İnsan nasıl her şeyin ölçüsü olur? İnsan her şeyin ölçüsü olursa zaafları da ölçüye dahil olur. Kimin neye zaafı varsa ölçüyü oradan koyar. Hırsıza ölçü koydurmaya kalkarsanız ilk kaldıracağı suç hırsızlık suçudur. Öyle değil mi? Ayyaş'a ölçü koydurmaya kalktığınızda yasakların arasından ilk çıkaracağı şey tüm kafa yapıcılardır. Onun için insana ölçü koyduramazsınız. Ölçüyü Allah koyar. İnsanı yaratan koyar. Onun için işte bu manada her şeyin ölçüsü insandır diyen hümanizmin. Üçüncüsü sekülerizmi red. Allah ne karışıyor yeryüzüne? Haşa. Yarattı tamam eyvallah. Donattı tamam eyvallah. Bıraksın kendi halimiz ne halimiz varsa görelim. Öyle mi? Evlâ leke fe evlâ. Yazıklar olsun sana ey insan. Thumme evlâ leke fe evlâ. Bir daha yazıklar olsun sana. yazıklar olsun. Eyahsebul insanu en yutrake suda. Yoksa insanoğlu başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Öyle mi zannediyor? Yani ayakkabının bir amacı olsun da ayağın olmasın. Sen öyle mi demek istiyorsun? Bu kellenin, bu kafanın hiçbir amacı yok. Ama şapkanın amacı var. Öyle mi demek istiyorsun? Ya bu mu söylediğin? Varlığı Allah insan için, insanı da kendisi için yaratmış. Dolayısıyla insanı amaçsız zannetmek, Allah'ın şaheserine hakaret etmektir. O nedenle işte sekülerizmi de reddir. Allah hayata müdahildir. Allah hayata karışır. Eğer Allah karışmazsa, hiç kimsenin kendi başına hakikati bulma, hakikati tatbik etme ve ebedi saadete ulaşma şansı yok. Onun için Allah desteğini çekerse ayakta kalamazsınız. Allah karışır. Allah'ın karışması sizin içindir. Sizin lehinizedir. Yani daha fazla dua edin de daha fazla karışsın. Daha fazla besmele çekin de daha fazla karışsın. Yani Allah ne kadar karışırsa o kadar dürüst ve düzgün olursunuz. Onun için dua edin de Allah size küsmesin. Dua edin de Allah sizi unutmasın. Evet, yoksa mı? Aksi halde mi? Nesullâhe. Onlar Allah'ı unuttular. Onlar Allah'ı unuttular. Evet. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da onlara kendilerini unutturdu. نَسُلَّهَ وَنَسِيَهُمْ Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Allah onları unutunca ne olur? Onlara kendilerini unutturur. İnsan kendisini unutunca ne olur? Kendisini kaybeder. Kendisini kaybederse ne olur? Hiçbir şey kazanamaz. Kendini kaybeden neyi kazanır? Onun için ey insanoğlu, dua et de Allah hayatının her anına müdahil olsun. Bunu reddetmek senin lehine değil. Bu üç ayet bunu söylüyor. Neden sığınırım? Kime sığınacağımız belli. İnsanlığın Rabbine, insanlığın sahibine, yöneticisine ve insanlığın ilahına. Neden? Min şerril vesvasil hannas. Evet. Min şerril vesvasil hannas. Sinsi ve sinik vesvese kaynağının şerrinden sığınırız. Bu üç vasfıyla Rabbimize. Sinsi ve sinik diye çevirdim vesvasil hannası. Hannas hem lazım hem müteaddi olarak manalandırılabilir. Lazım olarak manalandırılırsa sinsi, müteaddi olarak manalandırılırsa sindirilen manasına gelir. Öyle bir şeytan, öyle bir şey ki, onu alimlerimiz köpeğe benzetir. Affedersiniz yani köpeklerden bilmiyorum, özür dilemek gerekir mi? Ama bir benzetmedir, anlaşılması kolay olsun için. Yani köpeklerin defteri olsaydı sevabı onlara yazılsın derdim ama yok maalesef. O nedenle yani nasıl bir şey? Kaçınca arkanıza koşan, üstüne gidince de kuyruğunu kıstırıp kaçan. Öyle. Onun için büyük bir alimimiz öyle diyor. Bu köpekten korunmanın iki yolu var. Biri iyi bir kızılcık sopası alırsınız, üstüne yürürsünüz. Ama eğer köpek daha güçlüyse kızılcık sopasını alt edebilir. Bu risklidir. Yani yine de bir yenilme riskiniz var. Bu sefer iş daha da kötü olabilir. İkincisi de köpeğin sahibine köpeği bağla da geçeyim ya Rabbi. Çünkü şeytan onun kulu, asi kulu. Dolayısıyla karanlık ilahı değil, şer ilahı değil. Şunu bağla da geçeyim ya Rabbi dersiniz. En kolay yolu budur. İşte istiaze budur der. Eûzu billahi mineşşeytanirracim budur der. Dolayısıyla Allah'a bağlatmak. Aslında biliyor musunuz? köpekler insanların üzerine neden gelirler? Bunun nedensiz değil. İnsan korkmaya başladığında bir sıvı, bir hormon salgılar. Bu hormon çok güçlü koku alma duyuları olan köpek tarafından algılanır. Bu hormon ne kadar yüksek derecede salgılanıyorsa köpek o kadar cesaret kazanır. Yani onun için ilk defa gelene köpek şöyle kafasını kaldırıp bir bakar. Aslında o bakış burnuyla bakıştır. Ne geliyor, ne koku geliyor. Eğer o insan hiç aldırmıyorsa hiç o da aldırmaz. Hatta üzerine doğru geliyorsa kaçar. Ama hafif hormon geliyorsa bir doğrulur. Yani test etmek için. Eğer doğruluşuyla oradaki hormon daha da artıyorsa bu sefer hırlamaya başlar. İşte artık tedbiri şaşmıştır onun. Onun ayakları dolaştıkça köpeğin ayakları bayram yapmaya, zil çalmaya başlar. İşte şeytana karşı insanın duruşu da budur. Dolayısıyla şeytandan değil Allah'tan korkun. Allah'a sığının, o hakkından gelir. Evet, min şerril vesvesil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. Aslında vesvas, vesvese veren, doğal bir kelime. Fıs fıs fıstan türetilmiş. Hani insan fısıldayarak konuştuğunda öyle bir ses çıkar ya. Aslında şeytan sanki insanın içine fısıldıyor. Böyle doğal bir kelime bu. İsmi mastardır. Her türünü kapsar. Bilinen, bilinmeyen, hayal, gerçek, bilinçaltı, bilinçüstü, duyular, güdüler, içgüdüler, hepsini kapsayan bir kelime vesvas. Akıl, vehim, hepsi. Nisa suresinin 119 ve 121. ayetleri ışığında anlaşılmalıdır bu. Allah'a sığınmanın zıttı ondan uzaklaşmaktır. Değil mi? Allah'a sığınmayan ne yapar? Allah'tan kaçar. Yani kaçılması gerekene koşar, koşulması gerekenden kaçar. İşte şeytanın oyuncağı olmak budur. Biraz önce köpek ve hormon dengesi üzerinden söylediklerimi hatırlayalım. Şeytan ne zaman öteki kişilik olur biliyor musunuz? Zuhruf suresinin 36. ayetini okumalıyım. Ve men ya'şu an zikrirrahmani nukayyit lehu şeytanen fehüve lehu qari. Kim Rahman'ın zikrine karşı kör, tavuk karası gözlerle bakarsa, tavuk karası bir görme hastalığıdır aslında. Gece körlüğü de denir buna. Tavuklar geceleri biliyorsunuz kör gibi görmezler. İşte onun gibi. Aslında belki de karanlığa yemin edilmesi, ta Felak ve Felak suresinde orada. Yani yüreğinde ışık yanmıyorsa senin için karanlıktır manasına geliyor. İşte kim tavuk karası gözlerle yaklaşırsa Allah'ın vahyine, zikrine, nukayyit lehu şeytanen, onu bir şeytanın uydusu haline getiririz. Fehüve lehu karin, o da onun odağı olur, onun etrafında fır fır dönmeye başlar. Şeytanı tavaf eder. Ne ilginç. Öteki kişilik olur şeytan. Şeytan emreder, o yapar. Yani kendi şeytanını kendisi imal eder. Şeytan imalat hanesi olur. Dışarıdan birinin vesvese vermesine gerek yok. Kendi şeytanını kendi imal edecek çaptadır. Ve o onun öteki kişiliği olur. Ve bakmışsınız, şeytan Rabbi olmuş adamın. Allah korusun. İşte Zuhruf 36'da söylenen de budur. Ve bizde bu ayetler şeytanın öteki kişilik haline gelmesini nasıl önleyeceğimiz, buna karşı nasıl manevi tedbirler alacağımız, bu korkunç radyasyona karşı nasıl bir zırha bürüneceğimiz, bu şeytan silahına karşı nasıl bir önlem ve tedbir alacağımız öğretilmektedir. Ve bunu Allah'tan başka bize kim öğretir Allah'ınızın? İnsanoğlu bedenini korumak için bin bir türlü şey icat ediyor. Bin bir türlü tedbir alıyor da ruhuna gelecek kurşunları, ruhuna gelecek silahları ve onların tehlikelerinden korunmak için hangi tedbiri alacak? Bunu nasıl öğrenecek? Bunu kimden öğrenecek? İşte Felak ve Nas suresi bize bunun yolunu, yöntemini gösteriyor. Adem oğlunun atasını aldatan şeytan değil miydi? Yani Adem oğlunu aldatan aslında. Adem'i aldatan, Adem oğlunu aldatan. Bu manada Adem oğlunu aldatıp cennetinden sürgün eden şeytan hepimiz için vesvese veren iki ayaklı ve iki ayaksız, görünen ve görünmeyen tüm şer güçleri ifade ediyor. Sadece ve sadece görünmezini değil. Çünkü bu ayetin, bu surenin son ayetini minel cinneti ven nas. Cinlerden de insanlardan da. Sahabeden biri Resulullah'a sormuş. İnsanlardan şeytan olur mu ya Resulullah demiş. Olmaz mı demiş. Hem de en tehlikelisi insanlardan olur. Hatta ben öyle tahmin ediyorum ki bazı insanlar şeytandan o kadar daha alçak olabiliyor ki şeytan bile onun yanına gelirken herhalde besmele çekiyordur diye geliyor aklıma. Onun için insan alçalırsa şeytan ne? Tıpkı yücelince meleği geçebildiği gibi alçalınca da herhalde şeytana taş çıkartıyordur. Baksanıza. Şeytan ne diyor Kur'an'da? İnni ehafullah, ben Allah'tan korkarım diyor. Evet, şeytanın ağzından bu cümle çıkıyor. Ben Allah'tan korkarım. Ya Allah'tan korkmayan insan? Febi izzetike diyor Kur'an'da şeytan. Senin şerefine yemin olsun ki ya Rabbi. Allah'ın şerefini tasdik ediyor. Ya Allah'a akşama kadar küfredenler. Evet, demek ki şeytanın yanına besmeleyle yaklaşacağı kadar alçalan insanlar da var. Felak suresinde üç şer dışarıdan geliyordu. Bu suredeki şer ise içeriden geliyor. Dikkat buyurun. Yani Nas suresindeki şer içeriden geliyor. Felak suresinde üç şeyden Allah'a sığınılıyordu. Burada tek şeyden üç sıfata sığınılıyor. Rab, Melik ve İlah olan Allah'a. اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ O ki insanlığın göğsüne vesvese verir. مِنَلْ جِنَّةِ وَالنَّاسِ Bu vesvese verenler ister görünmeyen, ister görünen her türden. Cin ve insan şeytanlarından. Biz bunu görünür görünmez, bilinir bilinmez şeklinde de anlayabiliriz. Cin ve ins karşılıklı yan yana geldiği zaman görünür görünmez, bilinir bilinmezi ifade eder. Evet, bilinen şeytanlar, bilinmeyen şeytanlar. Görünen şeytanlar, görünmeyen şeytanlar. Min burada teb'id için alırsak, insan ve cin içinden şeytanlaşanlar manasına gelir. Bir kısmı. Mini beyan olarak alırsak, cinden ve insten dolayı vesvese verirler manasına gelir. Ya mana değişir. Yani o şeytanlar var ya cinlerden ve insanlardan dolayı vesvese verirler manasına gelir. Üçüncüsü bir ihtimal daha var. İptidaiye olarak alırsak mini o zaman da vesvesesi cinler, vesveseci cinlerden de vesveseci insanlardan da Allah'a sığınırım olur. Dolayısıyla minden yola çıkarak üç ayrı mana vermek mümkün. Burada aslında varlıkların çift kutbu dile getirilmiş. Minel cinneti ven nas. İki kutuplu varlık çift kutupludur. Varlığın zaten mahlukat çift kutupludur. Her ne ki tek o yaratan, her ne ki çift o yaratılandır. Ve bize burada Rabbimiz kendi ürettiğimiz iç şerlerimizden de dışarıdan bize yönelen şerlerden de nasıl kendine sığınacağımızı, nasıl bir manevi zırh kuşanacağımızı öğretmektedir. Allah insanoğlunu savunuyor. Allah insanı savunmasaydı, insanı başta kendisi vururdu. Allah insanı desteklemeseydi, insanın Hiçbir düşmana ihtiyacı yok. Kendi kendine yeterdi düşman olarak. Hele ki Rabbimiz bizi bize bırakmıyor. Ya Rab, bizi bize bırakma. Bizi kendimize bırakma. Bizi sana bırak Allah. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli dostlar, işte bitti. Fakat biten sadece Musa. Kur'an bitmez. Çünkü hayat sürdüğü sürece Kur'an bizi inşa etmeye devam edecektir. Bu bir maratondur. Her saç bir yerde ağrır. Her saçı ağırtan bir değirmen vardır. Rabbimden bizim de saçlarımızı Kur'an değirmeninde ağırtmasıdır. Yıl 1997'nin Aralık ayı. Siz 98 diye okuyabilirsiniz. Bugün ise günlerden 16 Şubat 2008. Tam 10 sene dolu dolu dolmuş. 10 yıllık bir projenin sonuna geldi. 200 derste stüdyo çekimleriyle her derste yaklaşık 3 sayfa olmak üzere huzurunuzda Kur'an'ı tefsir etmeye çalıştım. Elbette ki bunu tam hakkını veremedim. Hem bu konuda Kur'an'a hakkını kim verebilir? Elbette bu konuda son sözü söylemedim. Kur'an'ın tefsirinde son sözü söyleme iddiasında kim bulunabilir? Kur'an lafzı bir kez, manası sonsuz kez inen ilahi bir hitaptır. Tefsir yorumdur. Yorum ne kadar güzel ve parlak olursa olsun, yine de müfessirin kendi bilgisi, kendi çapı, kendi altyapısı, kendi görgüsü, kendi aklı oranıncadır. Ve mutlaka her çağın kendi yorumu yapılacaktır. Biz sadece ve sadece şimdi ve buradamızdan Kur'an'ın zamanına bir yol açarız. O yoldan gider, Kur'an'ın kendi zamanından ebedi hakikatleri alır, getirir, kendi çağımıza, insanlara paylaştırmaya çalışırız. Bunu da vüsatimiz, gücümüz, aklımız, çalışkanlığımız, bilgimiz, becerimiz nispetinde yaparız. Ve tabii ki ihlasımız, imanımız, irfanımız, izanımız, ikanımız, basiretimiz, ferasetimiz nispetinde. Bu 10 yıllık proje burada sona ererken aslında söyleyecek çok şey geliyor dilime. Bu projenin akabe derslerinden farklı olduğunu hemen söylemeli. Akabe derslerimiz 15. yılını bitirdi. O günde yarım sayfa işleyebildiğimiz derslerdi. Onun içinde 500. dersi çoktan aştı. Onun için daha hacimce küçük fakat yoğunluk olarak derinlikli bir tefsir gerekti. Bildiğim kadarıyla böylesine başı sonu belli ve bir proje içerisinde tamamlanmış şu anda yeryüzünde bildiğim kadarıyla tek proje olarak görünmekte bu proje. Elhamdülillah. Başlangıçta simsiyah bir saçla başladık. Şimdi ağırdı demiyorum, kalmadı zaten. Ama Rabbimin huzuruna çıktığımda daha iyi şahitler bulamayacağımı biliyorum. Bu uğurda döktüğümüz her ter, verdiğimiz ve aldığımız her soluk ve ağarttığımız her bir tel şahit olacak inşallah. Sizler de şahit olun istiyorum. Çünkü Kur'an'a kurban olmayı, cihana sultan olmaya yel tutar. Değerli dostlar, İlk sahip olduğum şey bir mushaftı. 7 yaşındaydım. Babam elimden tutmuş, ailemizin de sevip saydığı ve bölgemizde bilinen, sevilip sayılan bir zatın huzuruna götürmüştü. Ve orada bana o zat tarafından bir mushaf hediye edildi. Üzerinde küçük bir de ithaf olan bir mushaf. O mushaf halen kütüphanemin en üst köşesinde durur. 7 yaşımdaydı. Üzerinden tam 40 yıl geçmiş. O mushaf sahip olduğum ilk aynı zamanda dünyalığımdı. Yani ilk mülkiyetimdi. Ve o günden sonra hiç elimden düşmedi. Hiç ayrılmadım. O gün bugündür hep Kur'an'ın uğrunda bir şeyler yapabilme cehdü gayreti içinde oldum. Şairin dediği gibi. Men bende-i Kur'an'ım. Eğer candarım, bu can, bu tende olduğu müddetçe ben Kur'an'ın bendesi olacağım, kölesi olacağım. İnşallah benim de duam şairin duasıdır. İnsanlığın ikindisindeyiz. Sabahı Adem, kuşluğunu, öylesi İbrahim ve ikindisi Muhammed olan İnsanlığın ikindisindeyiz. Tüm peygamberlerin getirdiği kutlu mesajın bir özeti olarak Kur'an bu ümmete emanet edildi. Allah'ın büyük emanetiydi. Ve vahiy ilahi bir inşa projesiydi. İnsanlığı inşa etsin, insanlık da hayatı inşa etsin istenmişti. Rabbimiz onun için insanla konuşmuştu ve tarih Allah insanla konuşmaya başladığında başlamıştı. Önce söz vardı, biz gideceğiz, en sonra yine söz olacak. İki söz arasındayız dostlar. İki söz arasında geldik, herkes şarkısını söyleyecek ve gidecek. Asıl olan o şarkıyla ne söylediğimiz, nereye seslendiğimiz, neyi söylediğimiz. Vahiy özne olarak inmişti. Yani faildi. İnsanı inşa etmek istiyordu. Onun için vahyin tüm sıfatları da özne olarak geldi. Kerim gibi. Ama zaman içerisinde biz vahyi nesneleştirdik. Allah Resulü vahyi özne olarak kavradı. Vahye inşa oldu. Vahyin ilk inşa ettiği zat peygamberin kendisiydi. Allah Resulü kimdir diye sorarsanız, vahyin inşa ettiğidir. Bakın. Onun için Hazreti Aişe, kendisine Resulullah'ın ahlakı sorulduğunda, kâne hulukuhu Kur'an, onun ahlakı Kur'an'dı, siz hiç Kur'an okumuyor musunuz demişti. Evet. Allah Resulü'nü eğer bir makinamız olsa da kitaba dönüştürmek istesek Kur'an olurdu. Eğer bir makinamız olsa, kitabı insana dönüştürmek istesek Allah Resulü olurdu. Bunu biliyoruz. Peki bu nasıl gerçekleşti? Kur'an'ın inşasına teslim olarak gerçekleşti. Onun yetiştirdiği nesil de teslim oldu. Ve onun yetiştirdiği nesil Kur'an tarafından inşa edildiği için imanı avuçlarında yeryüzüne kucak kucak taşıdılar. Yürek fatihleri oldular. Ve yeryüzüne dağıldılar. İmanın canlı mümessili oldu. Onların ürettiği değerleri 1400 yıldır yiye yiye hala tüketemedi. Aslında bu o nesli Kur'an'ın inşa ettiğinin en büyük göstergesi. İlerleyen yüzyıllarda dehşet bir kırılma gerçekleşti. Önceleri Kur'an bizi inşa ederken, Kur'an bizim öznemizken, ilerleyen yüzyıllarda biz Kur'an'ı inşa etmeye kalkıştık. Biz Kur'an'ın öznesi olmaya kalkıştık. Ve tabii ki en kötüsü oldu, Kur'an'ı nesneleştirdik. Kur'an'ı nesneleştirdikten sonra Kur'an'a yaptığımız bu yanlışı affettirmek için şöyle yollara başvurduk. Onu en güzel yazılarla yazdık. En güzel seslerle, namelerle okuduk. En güzel yerlere astık. En yüksek yerlerde tuttuk. Bu Kur'an'a bir tür özür manasına geliyordu ama bana sorarsanız gizli bir rüşvet anlamını taşıyor. Elbette ki Kur'an'ı en güzel altınlarla yazacağız. Elbette ki Kur'an'ı yüreğimize yazacağız. Elbette ki Kur'an'ı başımızın üstünde taşıyacağız. Elbette ki mushaf her yerimizi süsleyecek. Elbette ki bizim tüm ses sanatlarımızın kökeninde Kur'an olacak. Fakat bu değildi asıl demek istediğim. Bizim problemimiz Kur'an'a nesne muamelesi yaparak kendimizi nesneleştirmemiz oldu. Kur'an bizim öznemizken biz de tarihin öznesiydik. Tarih yazıyorduk, tarih yapıyorduk. İnsanlığın öznesiydik, insanlığın imam toplumuyduk, ana toplumuyduk. Ne zamanki Kur'an'ı nesneleştirdik, aslında kendimizi nesneleştirdik. Biz tarihin nesnesi olduk. Tarihin yatağını önceleri belirlerken, nesne olunca tarihin yatağında akan çer çöp olduk. Tarih bizi kıyısına attı. Tarih bizi unuttu. Çünkü biz tarih yapamaz olduk. Yeniden özne olmamızın tek şartı. Vahyin özneliğine teslim olmak. Vahyin inşasına yeniden dönmek. Vahye, ey vahiy, sen ustamsın, al beni, ben de senin elinde bir hamurum, beni yoğur demektir. Eğer yeniden tarihin öznesi olmak istiyorsak, başka çare yok. Bunun için onu anlamak şart. Anlamadan nasıl yapacağız bunu? Vahyi anlamadan vahiy bizi nasıl inşa edecek? Vahiy aklımızı, vahiy tasavvurumuzu, vahiy ahlakımızı, şahsiyetimizi ve vahiy toplumumuzu nasıl inşa edecek? Vahiy kavramlarıyla tasavvuru inşa ediyordu. Kar zarar, büyük küçük, hayat ölüm, iyi kötü, hak batıl, getiri götürü nedir? Eğer bu kavramları yanlış tanımlarsak, bu kavramlarla kuracağımız her cümle yanlış olur. Çünkü bu kavramlar aklın terazisi ve kilosu mesabesindedir. Terazi ve kilo yanlış olursa tarttığınız, aldığınız ve sattığınız her şey yanlış olur. Onun için vahiy önce kavramlarımızı inşa ediyor. Kavramlar dünyamızı inşa ediyor. Yani Kur'an bize kar derken, milletin, insanların, kalabalıkların kar dediği şeye kar demiyordu. Hatta onların zarar dediğine Kur'an kar diyordu. Onların ölüm dediğine Kur'an hayat diyor. Onların hayat dediğine de Kur'an ölüm diyor. Onların gelir dediğine Kur'an zarar diyor. Onun için Kur'an kavramlarıyla tasavvuru, önermeleriyle aklı, peygamber örnekleriyle şahsiyeti ve bütünüyle hayatı inşa ediyordu. İşte bunun için yeniden tarihin öznesi olmamız Kur'an'ın yeniden öznemiz olmasıyla mümkündü. Bu da onu anlamak şartıyla. Bu anlamayı doğru yapmak gerekiyordu. Yanlış anlarsak, yanlış anlamak hiç anlamamaktan daha beter bir şeydi. Onun için Kur'an'ı yanlış anlamak, alacağımız sonuçların tam tersi sonuçlar doğurdu. Tarihte Kur'an'ı yanlış anlamanın birçok örneği görülmüştü, hariciler gibi. Ve günümüzde de görülmekte. Kur'an'ı yanlış anlamanın en temel sebebi kitaba uymak yerine kitabına uydurmak. İslam teslim olmaktır. Teslim almak değil. Ya Rabbi muradını anlamak istiyorum. Ya Rabbi muradını anlamak ve yaşamak istiyorum. Hiçbir pazarlığım yok. Hiçbir pazarlığım. Pazarlık edecek durumumdayım. İşte bu. Onun için Allah'ın muradına yüreklerin açılması teslimiyete bağlı. Bunun için de Kur'an'ı bir kültürel metin değil, entelektüel bir metin değil, Kur'an'ı bir hayat kitabı olarak görmek şarttır. Çünkü Kur'an hayata inmiştir. Kur'an bizden hayat ister. Yoksa Kur'an kültür oluşturmak için indirilmiş olan entelektüel bir metin falan değildir. Hayatımızı ister, hayatımızı verirsek bize hayat verir. Çünkü diriltmek için indirildiğini Yasin suresinde vahyin kendisi zaten buyuruyor. Niçin indirildi? Rabbimden dileğim o ki Kur'an'ın 1400 yıllık altın zincirine eklenmiş demirden naçiz, mütevazi bir halka olmaktır. Hep bunu istedim. Hep bunu arzu ettim. Siz de bu duama amin deyin. Rabbim beni Kur'an'ın altın zincirine eklenmiş mütevazi bir halka etsin. Sizleri de o zincire eklesin. Cihana sultan olmak, kurbana Kur'an olmanın yanında bir hiçtir. Kur'an'a kurban olmayı, cihana bin kez sultan olmaya yey tutarız. Rabbim iman ve Kur'an'dan ayırmasın. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم اللهم يا نور النور فيا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور بلطفك يا عزيز يا غفور اخشرنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم البعث والنشور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إلهي hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize minhac ettik. Yadını gönlümüze miraç ettik. Biz yoktuk var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Hidayetine sığındık, kapına geldik. İnayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Bize hakkı duyur, hakikati öğret. Bize gerçeği göster, gerçeği söylet. Sen göstermezsen biz göremeyiz Allah'ım. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz Allah'ım. Ya Rabbi, Resul'ün bıraktığı mirasa ihanet edenlerden etme. Onun bıraktığı mirasa yüz karası olanlardan etme. Onu bizden razı, bizi ondan razı kıl. Onu Rabbin huzurunda Kur'an'ı metruk bıraktıklarından dolayı şikayet ettikleri arasına bizi de katma ya Rabbi. Ya Rabbi, Resul'e olan sevgimizi hayatımızla ispat etmeyi bize muvaffak kıl. Resul'e olan muhabbetimizi hayatımızla ispat ettir. Dilimize değil yüreğimize verdir. O gücü halimize verdir, kalimize değil ya Rabbi. Ya Rabbi, Nebi'nin vazifesini yaptı. O bize görevini hakkıyla ifa etti. Bir bembeyaz parlak bir cadde bıraktı. Ama biz onun bıraktığı caddede kimimiz yattık, kimimiz yuvarlandık, kimimiz yoldan çıktık, kimimiz o caddede takla attık, kimimiz nutuk attık, kimimiz gelen geçene çelme attık. Ya Rabbi, o caddede doğru yürüyen, doğru koşan ve menzili maksude erenlerden kıl. O yolun hakkını verenlerden kıl. O yola ihanet edenlerden kılma. O yolun mezar kazıcısı kılma ya Rabbi. Allah'ım, ey alemlerin Rabbi, ey sevgiyi sevgiyle yaratan, ey seven, sevdiren ve sevindiren, ey rahmetin sonsuz kaynağı, ey merhametlerin en merhametlisi, ey gönüllerin mutlak hakimi, ey zatını hamd ile aziz olduğum, ey zatını hamdden aciz olduğum, ben layıkıyla övemem seni. Sen övdüğün gibisin kendini. Seni layıkıyla ancak sen tanırsın. Seni layıkıyla ancak sen översin. Hamdim sana mahsustur. Senam sanadır. Umudum, korkum ve sevdam sanadır. Özümü sana çevirdim. Sana tutundum. Elimi sana açtım. Gönlümü sana sundum. Beni kovmaz diye kapına geldim. Affı boldur diye affına geldi. Tuttum günahımdan yüzüme perde, kulluk edemedim, lütfuna geldi. Allah'ım, kanadı kırık bir kuş gibi, uçsam uçamıyor, göçsem göçemiyor. Yarım bırakılmış bir düş gibi, yardan da serden de geçemiyor. Menzile erememe korkusu sardı beni. Kolum kanadı kırık, gönlüm bin pare. Ey kalpleri evirip çeviren, ey gönüller sahibi, yaraları saran, dağılanı toplayan sensin. Varlığım senin varlığının şahidi, varlığım senin rahmetinin şahidi. Allah'ım, ey vedud olan, hem seven, hem sevilmeyi dileyensin. Ey varlığı sevgi olan, ey sevginin sonsuz kaynağı, biz var ettiğini severiz. Sense sevince var edersin. O sonsuz hazinenden bizim için de bir sevgi var et Allah'ım. O sonsuz sevgi selinin içine bizi de kat Allah'ım. Sev bizi Allah'ım. Sen seversen sevindirirsin. Sevindir bizi Allah'ım. Sen sevdiğini cennetiyle sevindirirsin. Cennetinle sevindir bizi Allah'ım. Ve sevdir bizi Allah'ım. Allah'ım, varsın. Bütün kainat varlığının aynası. Birsin. Bütün kainat birliğinin şahidi. İnanmışız. Her ne ki tek, o yaratandır. Biliriz ki her ne ki çift, o yaratılandır. Her şey sana muhtaç. Hiçbir şeye muhtaç değilsin sen. Ehadsin, vahidsin, sametsin sen. Allah'ım, yalnız senden yardım diler, yalnız sana kulluk ederiz. Seni sığınak, barınak, tutamak bilir, ya Allah deriz. Şeytandan sana sığınır, eûzü billah deriz. Her işe seninle başlar, bismillah deriz. Nimet verdiğinde gönülden şükrederiz. Versen de, alsan da elhamdülillah deriz. Hayran kaldığımızda maşallah, pişman olduğumuzda estağfirullah deriz. Sevindiğimizde Allahu Ekber, üzüldüğümüzde inna lillah deriz. Canımız sıkıldığında fesübhanallah, lanetlediğimizde katelehumullah deriz. Zafer kazandığımızda nasrun minallah, rızık kazandığımızda errizku alallah deriz. Bir işi arzu ettiğimizde inşallah, bir işi başardığımızda biiznillah deriz. Allah'ım, ben kulum, sen Allah'sın. Ben isteyenim, sen verensin. Ben susayanım, sen suvaransın. Ben muhtacım, sen ihtiyaç giderensin. Ben kendine yetmeyen, sen her şeye ve herkese yetensin. Ben beni bilmeyen, sen beni benden iyi bilensin ya Rab. Ben bende olmayan, sen şah damarımdan yakın olansın. Kul kulca ister Allah'ım, sen Allah'ça verensin. Halim arzu halimdir, duruşum duamdır. Sensizsem neyim var, senliysem ne gam Allah'ım. Allah'ım, sorunlarımızın elinde imanımızı kar gibi eritme. İmanımızın elinde sorunlarımızı kar gibi erit. Bizi dünyalıklarımızın altında at etme. Dünyalıklarımızı altımızda bırak et. Sahip olduklarımızın bize sahip olmasına izin verme. Alnımızı ak, aşkımızı ak, aklımızı ak, yüzümüzü ak eyle ya Rab. İmtihan potasında bizi cevher et. Bizi cüruf etme ya Rab. Bize götüreceğimiz yükü yüklet. Götüremeyeceğimizi yükletme ya Rab. Kahrından lütfuna sığınırız Allah'ım. Celalinden cemaline sığınırız Allah'ım. Senden sana sığınırız Allah'ım. Yalnız sana sığınırız Allah'ım. Allah'ım, beni Allah'la aldatanlardan etme. Allah'la aldatanlara aldananlardan etme. Şeytanın eylemlerimizi süslemesine izin verme. Şeytanın süslediği eylemlerimize izin verme. Bana Hazreti Adem'in tevbesini ver. Hazreti Nuh'un direncini ver. Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti İsmail'in teslimiyetini ver. Hazreti Yakub'un dirayetini, Hazreti Yusuf'un iffetini ver. Hazreti Musa'nın celadetini, Hazreti Harun'un sadakatini ver. Hazreti Davud'un sadasını, Hazreti Süleyman'ın gayretini ver. Hazreti Eyyub'un sabrını, Hazreti Lokman'ın hikmetini ver. Hazreti Zekeriya'nın hizmetini, Hazreti Yahya'nın şehadetini ver. Hazreti Meryem'in adanmışlığını, Hazreti İsa'nın safiyetini ver. Ve Hazreti Muhammed'in muhabbetini ver ya Rab. Allah'ım, benliğimin yaktığı ateşte yakma beni. Beni nefsime kul etme, kul et nefsimi sana. Bir lahza dahi bana bırakma beni. Ben bana yetmem, sen yetersin bana. Bilmediğimi bildir, görmediğimi göster. Sen bildirmezsen ben bilemem Allah'ım. Gönlüme huzur, gözlerime nur, dizlerime derman ver. Sen ol deyince olur, olmaz ol demezsen. Canana can, cana canan, kalbe ferman ver. Al işte ellerim, uzattım sana. Ne olur, ne olur bırakma beni bana. Sen bana yetersin, yetmem ben bana. Allah'ım, ellerimizi bırakma. Allah'ım, bırakma bizi, tut elimizi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.